Sabatuma ɲɛ taga ka taa den nafolo di a ma ka den layiri di mɔgɔ wɛrɛ ma ka sɔrɔ fɔ ka sɔrɔ kɔ kana yan faga. N'i ma di a ma n ka taga den nafolo di a ma ni n ka faga den a dibariya ɲɛ tɛ ne den na kiyama la ka se o kunko bɛ ele sen na Umaru tuguni kunna. K'aw ko wɛrɛ. Sani Umaru ko to n sɔnna o ma. Kɛrɛɲɔgɔn fila kamalen ka min fa wele san kɛrɛɲɔgɔn fila ko foyi t'an la o dara foyi le sen n'an mara ka kiti tigɛ ɲuman si an bɛ wele fɛrɛ la an y'o kɔni y'a ɲini dɛ k'a faga an fa t'a faga la o la ko to kamalen an mɔgɔw bɛɛ sɔnna k'ale ye fagali ye i t'o ka layiri min fɔ tan layiri ka ne sen n'an mara ma ni tere saba d'i ma ka ala dare ni tere saba ya dafa yana layiri fa n ye faga hakɛ ya bɔ ne ni e le bɛɛ kunna o san na mɔgɔ ɲini jama in kɔnɔ tan jama ba min kan ɲini kan bɛn tan mɔgɔ fɛrɛ ali kɔnɔ. Ka layiri di o ma ni mana y'o tigi mina k'a faga nɔra. Funange de donna dugu min na jama min bɛɛ tɛ bɛ sɛn n'a mara kɔrɔ walayi funange tɛ dɔ lɔ a la ko mɔgɔ tɛ sɛnɛ le ta a tɔgɔ ta a bɔra kabila min na a tɛ mɔgɔ si lɔ a kɔnɔ a ka yɛlɛma kelen de ka fɛrɛ kɛ o k'a buru tɛnɛ kamalen dɔ ma a kɛra a b'o ziyara le gafari k'a buru tɛnɛ ma ko nin mana na kamalen min sigilen ta kamalen min ye ta a m'a tɔgɔ kiri dɛ k'a buru tɛnɛ ko kamalen min ye ta ale ye nɔɔni nɔɔ dugara ni tere saba ka se fɛn min tɛ a kɛnɛ ne mana araw kɛ o kamalen ra. Ala kelenda afɛrɛ kɛra kelenda a ma taa mɔgɔ dɔ kelen dɛ a ka taa boro tɔgɔ di ko vmalke min sigine ta ale le bila nɔra a do tɛ a lɔn o cɛ kelen abuzar el gefari ne a y'a boro tɛra ale ma fahazila abuzar sena abuzar tugu ka mariya wakala naam aliminu ko ya amir almuminin a ko sena mara mi a nana jama biye fɛn sa ka ne le yira n tugu e lɔ a boro ma taa baga ye ni kamele la saba ka fa ne amana ali ne abuzar faga. Walima n b'ale sigilen ta an sigilen ta mɔgɔ dɔ tɛ a lɔn e le ka mɔgɔ faga ko le kɛ e ka kan ka faga walima nari kana a bolo tere ma e sigi dugana e sɔn. Kɔngɔ ye caya. Walima n ba tɛ sɔn. A ba tɛ sɔn. Ala y'a kɛ yajiri. Ala y'a kɛ yajiri. Ala y'a kɛ yajiri. Ala y'a kɛ yajiri. O tuma na sa ne na buzari alikun naamu ne sɔnna alayiri ma walahi ne ma ye sɔrɔ fasabu alikatili naamu min mɔgɔ sɔrɔ ka lɔ a nɔra o fari cɛ min a kan ka faga funange naamu a k'a kɔ dɔn a taara dugu la. To an karamɔgɔ yɛrɛ kɛ to wama naamu a taara dugu la naamu sani e na sɔn ko naamu tɔnja saraka don a tɛ. Funange ka layiri mɔgɔ sɔrɔ a lɔra a nɔra a ka taga o le la ne fagari waajibiyara ma wa madat la ayyam salasa a taara dugu ka taa gbɛ a ma na tere filanan kana tɛmɛ a ma na tere sabanan ka bɔ a ma na. A bɛ naani k'o le ta. ومضت الأيام الثلاث نعم ولم يحضر إلى المجلس وحضر أبو زار نعم ترى سوا دافارا كمنا سنة أبو زار نعم عليك أكبرنا كان في مجلسنا سنة بكرنا سنة عمرنا نعم فقال له الحسمان لقد حرب الصاب نعم. ولم يرجع أقول سنة أبو زار إننا cɛ dɔ bɔ a dugu tɛ a bɔ dugalɔn a k'a cɛ dugu ka i ta ye a na lɔ ko e la kɛ a lɔ dugara e ka wele ka lɔ a ye cɛ tagara sa a tere saba da fara ta e ma na a ma na e de de ta fɛn min tɛ kɛ cɛ la wele kɛra sisan ta. k'aw ko wɛrɛ. Fakala Abuzar لقد ضمنته نعم فإذا انقضت الأيام الثلاثة نعم ولم يحضر الحين سأسلم نفسي لإمام عمر كوكو أقول لك دعوني بنا تريما بما نعفوه إلي كم ألو كيف لأني نعم كم مساكر كالاركا نتري كتابي نكمل منا نينك نين دي سينا عمر ما أيام فقا كوكو فقال عمر على لسان عمر وقلبه على لسان عمر إذا لم يعذر الغلام نعم فإن سنفد شعبي زار ما تكون به سرية الإسلام نعم أكون يعفار جماعة أمت رسول الله لرطا كما يدى أمت سامي شكرت لانسان تقول سرطا كما يانغا لانسان سرطا كما يبا كوكو يعفار نتيمنا كتاسي يانو فتري وطاري والله اسلام يكا كتير ميرا نياك أبو زار رابيا يانا سرطا على أخي أجري على لسان عمر وقلبي على أخي أجري على لسان عمر وقلبه يوفا شابا جمامي بيه بي نعم انا المورا زاك بيه كيكمو بيه سهولا شابا بيه كيكمو كوكو جماع بيه كدو عبونا كان نفرو نين شاما نفرو مي يروان مي نعم كان بيه سينا عمر ما كوكو كو سينا عمر نعم اني داري نفرو من ايا دفنانج فلاما اياك فالنا نيو نعم عرف لا فاتا هكرا على جون ابو زاري اياك سي كوكو كون بكرا اتين نعم سينا عمر كاكوما تكا لاسي funage flama funage flama ko anti na furo nyini ama na furo le mna fe aka fa le fa anya fa le ko ko vere jamaa ka jini ko mara tugo ale na fosu nyo sawa ne kamile mana naam am fla ka turugule ya ka fosu na mayata kiti ma ko ati ame naam tere na na ke wule ari ya fere ka ya fere ka ya fere ko kamile ana kamile tana na ko sena ma sena buzare ale ka ta jisu ndo kala sigi sena ma nya tele kunti ta sare musara ndi ta sare ndina ala jetele ka faru waja ma ndo sikale kale ala ta kitile kono ta bani ni ala bi ajri ala ni na no ma wa kalje ala bi ajri ala ni na no ma wa kalje fam la nana ke sarjirim namna anana ke fitir sarjirna kawgo kalo ken ne tere bena nam fitir san ne taketa kawgo na abu zar gfa nam wa bada kalil jal gulam yo yani mo wari basar jemna kil menara kil ne narka funange ye abagirna ke bor ke bor ke bor ke bor ke bor kina yo bo na bi adila wala ya buluna nabisa yo bo na bi adila wala ya chororu wala bena farke ya dila wala yinira wala yamuduna almita muso sawen ka farke ya dila wala yinira wala yamuduna almita aka har baba lay mamur la arwaru faru doye wala yamuduna almita aki kuma ka ka har baba lay mamur ma wala yamuduna almita ko nda ya dolo wala yamuduna almita dunya falata naam ma do be naam e bila denya kata muso nyine ka diama tere sawa e kar ko ni mi muso en bila fo ni ne te sikura naam ko gara o be ta te diama yu do tara dar to na ya ni la wala ya kuruna ni la wa salama afan salami naam annana kinne ak salam bila ka salam ya salam bila ka wa salamu alaykum ya jamaat al qadirin naam salam bila re par kunyama wa kafa baina yadil imam kana lo imam nyatele tena umar nyatele naam wa kala kafa tena umar yo lakad sallamtu ahli saghira ila ahwalihi naam wa arafatuhum bi ahwalihi naam wa amwalihi naam wa hadartu fi hadha al jawi asadid al khara wa wafatu bi ahdi hatta la yukala ذاب الوفاء مننا مننا ذاب الوفاء مننا حتى لا يقال ذاب الوفاء مننا حتى لا يقال ذاب الوفاء مننا حتى لا يقال ذاب الوفاء مننا حتى لا يقال ذاب الوفاء mamnyima tena mara nyina foye nana ndo kora kana ni kamile leta nile nana ta direti ya mabe mala fitile sunya ala tra tere mabe ma kora kana de nyina mun foye ndara ndo ko tie mina kadi abalo numa naam anna furo mi a fatika duma o nga na furo yira abalonu na kamele le ala fatika akwele anfa nyuma zo nga adwa abalonu burra anna furo mi tukutibe anna furo ye kaka nyina la sa juna juna nyaba makadu kile seno amara ni jamaa soro ni terema bimba mbora nsem bia tiekira kweo funtane gbere nsem bia tantarana uso akora kanade nyina kamele la irifa kamele minga amina ka ablanu oduga nintia lo akashika adnita ka firenta lo oduga na nyina la irifa o mingo ba kana fo dunia na da bali wafa umminana la irifa bana la bali wafa umminana Abu Zarko, wallahi, lakad domintu hadha al-gulama, wala aarifuho, hata la yukala, zaba al-khayrun, minanas, zaba al-khayrun, minanas, hata la yukala, zaba al-khayrun, minanas, hata la yukala, zaba al-khayrun, minanas, hata la yukala, zaba al-khayrun, minanas, hata la yukala, zaba al-khayrun, minanas. Kamu ni tahu, dua orang. Kalau irfade.